Book 2 58 58 أجزاء الجسم Corpo partoi أرسم رجلا Mi desegnas viron الرأس أولا Unue la capon الرجل يرتدي قبعة. La viro surhavas ĉapelon. الشعر لا يراه أحد. La haroj ne videblas. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ankaŭ la oreloj ne videblas. الظهر لا يراه أحد أيضا. Ankaŭ la dorso ne videblas. أرسم العينين والفم. Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon. الرجل يرقص ويضحك. La viro dancas kaj ridas. الرجل له أنف طويل. La viro havas longan nazon. هو يحمل بيديه عصا. Li portas lambastonon en siaj manoj. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo. الفصل شتاء والجو بارد. Vintras kaj malvarmas. الذراعان قويتان. La brakoj estas muskolaj. الساقان أيضا قويتان. La gamboj ankaŭ estas muskolaj. الرجل مصنوع من الثلج. La viro estas el neĝo. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Li surhavas nek pantalonon nek mantelon. لكن الرجل غير بردان. Sed la viro ne frostigas. هو رجل من ثلج. Li estas neĝhomo.